چلیے رکوع کا خلاصہ دیکھتے ہیں، ایک نظر میں رکوع کو دیکھیں گے. پہلا مین پوائنٹ تھا نکاح، اس کے اندر چار باتیں ہم نے دیکھی. مہر مقرر کرنا شرط ہے، حفاظت کے لیے ہے، آزاد شہوت رانی کو ختم کرنے کے لیے ہے، چھپی دوستیاں ختم کرنے کے لیے ہے. دوسرا پوائنٹ تھا لونڈی سے نکاح، اس کے اندر بھی چار باتیں ہیں. ان کے مالکوں کی اجازت سے ہوگا، مہر مقرر ہوگا، آزاد شہوت رانی کا سلسلہ جاری نہیں رکھیں گی، چھپی دوستی نہیں کریں گی. اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے محسوس کرنا ہے ان آیات سے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کا سبق دیا، اس پہ شکر کرنا ہے. عورتوں کو حقوق دلوائے، اس پہ قدردانی کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے ہوگا کہ جنہوں نے اپنے قول اور اپنے فعل سے بتا دیا کہ عورت صرف خواہش کی چیز نہیں، اس کے بھی حقوق ہیں. پسندیدہ رویے جو ہم نے اس رکوع سے سیکھے، پاک دامن رہنا، شادی کرنا، حق مہر دینا، زنا کے ڈر سے کم درجے کی عورت سے بھی نکاح کر لینا. ہم نے ایک لمبی لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ نہیں پوری ہوگی تو شادی نہیں کریں گے. اور بچوں کے جذبات نہ جانے کتنے کچھ لے جاتے ہوں، اس پہ بھی ماں باپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک کسی کا لیکچر سن رہی تھی، انگلش کا لیکچر تھا، اور بہت اچھے طریقے سے بتا رہے تھے، نام بھول گیا اسپیکر کا. تو انہوں نے ایک رپورٹ رکھی کہ آج کل مسلمز جو ینگس ہیں، ان کی شادی کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، جنرلائز کیا انہوں نے. آپ کو پتا کہ سب سے پہلی رکاوٹ کیا تھی؟ پیرنٹس، ماں باپ نہیں ہونے دے رہے. بچے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بٹ ممی کو کوئی نہیں پسند آ رہا. بھی وہ کہہ رہی ہیں ابھی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیا کرو بھی. اور ممی کو لڑکی نہیں پسند آ رہی، ہم تو سیدھی سادی سے کرنے کو تیار ہیں. پھر اسی طرح اس میں ایجوکیشن تھا کہ ابھی ایجوکیشن لے رہے ہیں. پھر اسی طرح اکنامیکل تھا کہ لڑکے کو جاب لگے. اس طرح ڈفرینٹ چیزیں تھیں، تو اس پہ بھی غور کرنا. ناپسندیدہ رویے دیکھیں گے، بدکاری کرنا، ولی کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، حق مہر کی ادائیگی میں پسو پیش کرنا، چھپی دوستیاں پکڑنا، سیکرٹ فرینڈشپ کرنا، عورت کو صرف وقتی فائدے کے لیے استعمال کرنا. عمل کی باتیں کیا ہیں؟ چھپی دوستیوں کے نقصانات کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے. نکاح کے موقع پہ مسنون اعمال کا اہتمام کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے نکاح میں دیر ہے تو صبر کرنا ہے، اور روزے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ سب کی عصمتوں کی حفاظت فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.